Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi ve men sar ala nehcihi. Ve men ittebahu bi ihsan ila yevmiddin emme ba'd. Evet, 10. maddeye geldik. Usulü sünnede. Ve mine sünneti lazimeti leti men teraka minha hasleten. Hasleten. وَلَمْ يَقْبَلْهَا وَيُؤْمِنْ بِهَا لَمْ يَكُنْ مِنْ اَهْلِهَا الْاِيمَانِ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ وَتَسْدِيقُ بِالْاَحَادِيثِ فِيهِ وَالْاِيمَانِ بِهَا لَا يُقَلْ لِمَا وَلَا كَيْفَ اِنَّمَا هُوَ تَسْدِيقُ وَالْاِيمَانِ بِهَا. Gene sünnetin lazımlarındandır. Ne demek lazım? Yani gerekliliklerindendir ki ondan bir hasreti terk etmek sünneti terk etmektir. Yani bu bir gerekliliktir. Eğer sünneti kabul ediyorsan ondaki her şeyi kabul etmek zorundasın. Mesela diyor, kendinin sünnet ehli olduğunu söyleyip de o sünnetten bir parça iman etmeyen, tıpkı kadere iman etmek gibi. Kaderin hayrı ve şerrin Allah'tan olduğuna iman. Bu neyle sabit? Sünnetle sabit, hadisle sabit. Anlaşıldı mı? Âmenâ Rasûlü bimâ unzile ileyhi min Rabbî vel mu'minû kullun âmene billâhi ve melâiketihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmil âhir. Var mı? Ve bil kaderi hayri ve şerrihi. Ayette yok. O neyle sabit? Sünnetle sabit. Zaten Mustafa İslamoğlu ve benzeri bir takım asrın işte akılcı menhecinin, ekolünün takipçileri olan insanlar bu yüzden saldırıyorlar zaten. O neden nedir ki sünnete saldırıyorlar? O neden nedir ki Müslümana düşen nasları, Kur'an ve sünnet naslarını birleştirerek, cem ederek hepsine birlikte iman etmesidir. Çünkü sünnetin ne olduğunu geçen ders açıklamıştık. Sünnet Kur'an'ın tefsiridir. Sünnet Kur'an'ın tefsiridir. Namaz kılın der Allah Azze ve Celle Kur'an'da birçok yerde. En çok zikredilen vaciptir. Ancak namazın keyfiyeti yazmaz orada. Kaç rekat, nasıl olacağı. Onlar nerede bilinir? Sünnette bilinir. Aynı şekilde Allah'a iman ve diğer mevzular, imanın şartı olan mevzular nerede tefsir edilmiştir? Sünnette. O zaman sünnetten almak zorundayız. Evet. وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ تَفْسِيرَ الْحَد۪يثِ فَيَبْلِغُهُ أَقْلُهُ فَقَدْ كُفْيَ ذَٰلِكَ وَأُحْكُمَ لَهُ فَعَلَيْهِ الْا۪يمَانُ بِهِ وَالْتَسْلِيمُ لَهُ. Bir önceki maddede demişti ki gelen hadisleri tasdik etmektir. Onlara iman etmektir. Niçin, nasıl gibi sorular sormadan tasdik edip onlara teslim olmaktır. Budur dedi. Sonra 11. maddede kim bir hadisin tefsirini bilmiyorsa, aklının ulaşmadığı, aklının idrak etmediği bir hadis ulaşmış. Tıpkı Allah gecenin üçte birinde yeryüzü semasına iner hadisi gibi. Tıpkı Allah'ın iki eli vardır, ikisi de sağdır gibi. Tıpkı vesaire vesaire yani. Aklınıza gelebilecek Allah subhanahu wa ta'ala ile esma sıfatla alakalı bütün mevzuları düşünün. İnsan aklının ulaşmadığı, tefsirini bilmediği bir hadis ulaşırsa İnsana bu yeter. İnsan bundan hükmetsin. Ona düşen iman edip teslim olmaktır. Bu kadar. Bilmiyorum kardeşim. Bana ne yani? Manası şuymuş buymuş. Varsa izah eden bir alim, tutarlı bir cem yapan, onun sözünü naklederiz. Güzel bir yorum olarak. Ama bize düşen nedir? Allah'ın Resulü'nün sözünü tasdik etmektir. Mislu hadisi sadikul mesduk ve mislu ma kâne mislu fil kadar. Kader hakkında gelen hadis ve işte diğer bahsettiği hadis ki o hadis de işte Rabbinizi diyor ayın 14'ünde ayı gördüğünüz gibi nasıl görüyorsanız Rabbinizi de öyle göreceksiniz hadisini kastediyor. Bu iki hadiste de diyor apaçık ortadadır. İnsana düşen nedir? Teslim olmaktır. Dedik ya insan mahluktur, gözü de mahluktur. Mahluk neyi görebilir? Mahluku görebilir. Allah Halık'tır, haşa mahluk değildir. İnsan nasıl görecektir? Allah feyla arada şeyen ey yekulu lehu kun feyekun. Allah bir şey ol der, o da oluverir. Bu Allah için haşa mümkün olmayan bir şey değildir. Allah bir şey ol der, o da oluverir. Evet. Şerh. Eşşerh. El-iman bil kadari ahadun erkanil iman sünne. Sitte. İman altı şartından bir tanesi kadere iman etmektir. Likavli aleyhissalatu vesselam fi hadisi Cibril el-Tavil inde mesalehu anil iman. Cibril, uzun Cibril hadisinde imandan sorduğu zaman en tu'minu billahi ve melaiketi ve kutubi ve rusuli ve yevmil ahir ve tu'minu bil kadri hayrihi ve şerrihi. Bu Müslim'in rivayeti ne diyor? kaderin, hayrı ve şerrin Allah'tan olduğuna iman etmendir diyor. Devam edelim metne. وَهُوَ اَنْ يُؤْمِنَ الْعَبْدُ بِأَنَّ اللّٰهَ عَلِمَ مَا سَوْفَ يَكُونَ He, kulun şuna iman etmesidir ki Allah subhanahu wa ta'ala olacak her şeyi bilir. Olacak her şeyi bilir. وَكَتَبَ ذَٰلِكَ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ Bunu da korunmuş levhada yazmıştır Allah. وَيُؤْمِنْ بِأَنَّهُ لَا يَكُنِ فِي الْوُجُودِ شَيْءٌ اِلَّا بَعْدِ اِرَادَةِ اللّٰهِ Şuna da iman etmek zorundadır ki hiçbir şey Allah'ın iradesi olmadan gerçekleşmez. Hiçbir şey Allah irade etmeden olmaz. Bu kadar kafir şirk koşuyorsa ne olmuştur? Onlar irade etmiştirler ama Allah da irade etmiştir ki olmuştur. Yoksa kendi başlarına istediklerini yapamaz insanlar. Yaprak bile ondan habersiz kıpırdamaz. Evet. لَا يَكُونُ اِلَّا مَا يُرِيدُ وَيُؤْمِنُ بِأَنَّ لَا يَكُونُ اِلَّا مَا يُرِيدُ Ancak istediği olur. Ama Allah ne diyor? وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ Allah kullarının küfrüne ne olmaz? Razı olmaz. Allah senin dilediğini irade kendi irade ederse yaratır ama Allah subhanahu teala ne yapmaz? Allah subhanahu teala zina yaratır, zinaya razı olmaz. Faiz yaratır, faize razı olmaz. Ondan sonra küfür yaratır, küfre rıza göstermez. Anlaşıldı mı inşallah? Eyvallah. Ve yu'minu bi enne Allah haliku kulli şeyin ve ennehu leysa şeyin mevcudun illa Allah halikuhu. He. Allah'ın her şeyin yaratıcısı olduğuna iman etmektir ki Allah Azza ve Celle bütün mevcudatı yaratan odur diyor. Halika. Minel mahlukati ve minel af'ali ve minel ahkam. He. Mahlukları, fiilleri, hükümleri her birini yaratan odur. Ve inde izin yu'minu bi enne ma asabahu lem yekun li yuhdi'uhu ve ma ahtahu lem yekun li yusibuhu. He. Şu bizim yanımızda olacaktır ki bizim şuna iman etmemiz gerekir ki hiçbir şey yok ki isabet etmiş olmasın insana yaptığı hatadan dolayıdır. Musibet isabet etmesin yaptığı hatadan dolayıdır. Hiçbir hatası da yok ki ona isabet edenden dolayıdır. Anladınız mı? Yani her şey Allah'ın kaderiyle yani. Evet. كَمَا قَالَ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَعْلَمْ اَنَّ الْاُمَّةِ لَا اُجْتَمَعَتْ عَلَى اَنْ يَنْفَعُكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُكَ اِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ لَكَ İyi bil ki ümmet bir araya gelse, insanlar ve cinler yani, bir araya gelse sana fayda vermeye çalışsalar Allah'ın sana yazdığından başka fayda veremezler. لَوْ اِجْتَمَعُوا عَلَى اَنْ يَدُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَدُرُّوكَ اِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ Gene insanlar ve cinler bir araya gelip sana zarar vermeye çalışsalar ancak Allah'ın sana yazdığı kadarıyla verebilirler. Ama bakın birinci ifadede قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ لَكْ Gördünüz mü? İkincide ne diyor? قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيْكَ Niye? عَلَى وَلَى harfi cerleri le olumlu manada kullanılır. Ala kullanıldığı zaman olumsuz manadadır. Evet. Rufiyet aklam ve ceffetis suhuf. Kalemler kaldırılmış, sahifeler kurumuş. Ravah Ahmed ve Tirmizi ve Safahan İbn Abbas. İbn Abbas'tan sahih olarak Tirmizi ve Ahmed rivayet etmiş. Ve kezalike hadis İbn Mesud ellezî yekûl fîhi sallallahu aleyhi ve sellem İnne ahadakum yujma halquhu fi batn ummihi 40 yawman nutfatan. He. Sizden biri diyor annesinin karnındayken 40 günlük iken nutfedir diyor. Hı. Summa yakunu alaqatan mislu zalik. Sonra alaka olur. Alaka allaka asmak demek. Anne rahmine düşen meni yani kadının işte cinsel organına gelen meni Allah'ın yarattığı fıtrat gereği ileri oradaki işte bazı organizmalar tarafından ileri itilir. O meninin içerisindeki parçalardan bir tanesi anne rahmine ulaştığı zaman nutfe oluyor. Anne rahminde oluşma döllenmeye başlıyor yani. Sonra alaka oluyor. Orada oluşan o şey var ya meni. İşte o yapıştı ya annenin rahmine, rahmin duvarına yapıştı ya. Oraya artık sıkı sıkıya yapışıyor. O tutma dönemi işte. O çocuk genelde o zaman düşer. Yani çocuk düşüyor diyorlar yani. Özellikle doktor diyor ki mesela şu ilk iki ay şey yapman lazım diyor. Hiç yataktan kalkmaman lazım diyor bazı kadınlara hamileyken. Niye? Kadın hareket ettiği zaman anne rahminden düşebilir o yapışan şey. İkinci dönemi alaka olmasıdır. Anne rahmine yapışık halidir. Hı. Sonra da et parçası olur. Sonra da et parçası olur. Yapıştıktan sonra... Et parçası olur. 40 gün, 80 gün, 120 gün olur. Sonra yub'as ileyhi melek fe yu'meru bi. Sonra bir melek gelir et parçası olunca. Fe yu'meru bi arba kelimat. Ona dört kelimeyi diyor emreder. Fe yuktabu rizquhu ve ecelihi. Rızkını yazar, ecelini yazar. Ve ameluhu. Amelini yazar. Ve şakiyyun ev sa'idun. Cehennemlik midir, cennetlik midir onu yazar. Bu kadar. Dört şey anne karnında haber verilir. Yani bu kader. Allah hepimizin, Allah Azze ve Celle zaten olmadan önce her şeyi biliyor. Allah'ın ilmi sonsuz Subhanahu ve Teala. Yerhamdülillah. Bir de melekleri Allah Azze ve Celle bizi annemizin karnına düşürdüğü zaman yazıyor. Melek gelip söylüyor orada. Tabii insan o zaman daha et parçası, bilmiyor. Akıl yok, daha şekillenmemiş orada. Hatta bazı rivayetlerde der ya Rabbi nasıl olsun, Allah emreder meleğe burnu, ağzı, her tarafını şey yapar. Melek aldığı vahiy ile beraber şekillendirir çocuğun anne karnında. Aldığı vahiy ile beraber. Anladınız mı inşallah? Evet. Allah'ın izzeti, şanı ve şerefi yücedir. Muttefik aleyhi ve yuktabı zelike fe ve fi batni ummihi. Ha, bu muttefik üzerine ittifak edilen hadistir. Bu anne karnında yazılan bir şeydir. Yani kader budur zaten ya. İşte o inkarcılar bu hadislerin hepsini reddediyorlar, kafirler. Evet. وَلَمَّا سَأَلَ صَحَابَةُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَقَالُوا أَلَا نَدْعُ الْأَمَلَى وَنَتَّكِلُوا عَلَى كِتَابِنَا. Dedi ki sahabe, ya Resulallah, madem böyle, her şey biliniyor, her şey yazılıyor. Bırakalım ameli, kitabımıza kendimizi tevekkül edelim, bırakalım yani. Hani. Artık bakalım kitabımız neyse. Bize zaten anne karnında yazmışlar. Sait miyiz? Yani cennetlik miyiz? Yoksa şakkı cehennem ehli mi? Veliyallahu billah. Dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, kal. İ'melu fe kullu müyesserun lima hulika lehu. He. Amel edin, her biriniz yaratıldığı şeye kolaylaştırılmıştır diyor. Allahu akbar. Yani insan yaptıklarıyla ya cehenneme yaklaştırılır ya cennete yaklaştırılır. Ne için yaratıldıysa, o adam cehennem için yaratıldıysa, cehennemde yanması için, ona cehennemlik ameller kolaylaştırılır. Ve adam cennet için yaratıldıysa, ona cennetlik ameller kolaylaştırılır. Öyle insanlar vardır ki adama şeytan tüyü var sende diyorlar mesela, değil mi? Her şeyi kapı, her haramın kapısı açılıyor adama. Öteki uğraşsa yapamıyor, bu şey yapıyor. Yani elini neye atsa, hangi harama atsa ardına kadar açılıyor o haram ona. Bu Allah'ın kaderiyledir. Allah onu cehennemlik olarak yaratmıştır ve ona o amel kolaylaştırılmıştır ya. Allah bize cennetlik amelleri kolaylaştırsın. فَنَحْنُ مَأْمُورُونَ بِأَنْ نَعْمَلُ وَاللّٰهُ هُوَ الَّذِي يُوَسِّرُ الْاِنْسَانَ وَيُعِينُهُ لِمَا خُلُقَ لَهُ. Biz diyor amelle emrolunmuşuz. Bize düşen amel etmektir. Allah subhanahu wa ta'ala ise insana yardım edecektir, kolaylaştıracaktır yaratıldığı şey için. Anlaşıldı mı? Bize düşen amel etmek. Allah bize ne kadar kolaylaştırırsa. Allahümme la sahle illa ma cealtehu sahle. Allah'ın kolaylık ancak seni kolaylaştırdığındır. Yoksa insan için kolay diye bir şey yoktur. Allah kolaylaştırdıysa kolay vardır. Aksi takdirde ya ben bunu yaparım kolay demekle olmaz bu iş. Allah sana kolaylaştırması gerekiyor ki o iş sana kolay olsun. فَمَنْ خَلَقَهُ شَقِيًّا خَزَلَهُ حَتَّى يَعْمَلَ عَمَلَ اَهْلِ شَقَى. Kim cehennem için yaratıldıysa Allah amelden onu men eder. Amel ona zor gelir, tembel olur ve cehennem ehli olur adam. وَمَنْ خَلَقَهُ سَعِيدًا يَسُرُّ لَهُ أَسْبَابَ السَّعَادَةِ. Kim de cennet ehliyse ona mutluluk yolu sebepleri kolaylaştırılır. هَذَا الْاِيمَانِ بِالْقَدَرِ وَفِيهِ تَفَاصِيلٌ كَثِيرًا. Ha, bu kadere imanın gereğidir. Bu meselenin çok büyük tafsilatı var. Tabi böyle 5 dakikalık bir mevzu değil ama bu meselede çok büyük bir tafsilat var. Ben öyle insanlar gördüm ki vallahi Arjantin'den, ne bileyim Jamaika'dan, Afrika'dan adam tevhid biliyor abi ya. Adam din öğrenmiş ya, Müslüman olmuş. Yani ya Rabbi diyorsun, orada var belki 50 milyon adam. 50 milyon adam içinde bu adam yani. Onu İslam'la şereflendirmiş Allah subhanahu teala. Nasıl öğrendin kardeş? Ya öyle garip tevafuklar ve tesadüfler ki. Tesadüf ve tevafuk değil tabi bunlar, Allah'ın kaderiyle. Geliyor yani. Allah bir şekilde getiriyor Subhanahu ve Teala. Kolaylaştırmış, ona yolu kolaylaştırmış. Öteki istiyor da kolaylaştırmamış Subhanahu ve Teala. Doğru. İşte bu dediğimiz gibi nedir? Allah Azze ve Celle'nin Subhanahu ve Teala'nın gizli bir ilmidir. Bilmiyoruz. hikmeti yok. Yani var, biz bilmiyoruz yani. Yani Allah Azze ve Celle yaratmış, bir kısım insanlar cehennemlikler, bir kısım insanlar cennetlikler. Bazı hikmetleri tabi İbnül Kayyım sayıyor. Diyor mesela kafirler niye var diyor. Yani Allah bu kainatta boş bir şey yaratmış mı? Bakın gübre bile toprak ne kadar kaliteli gübre olursa toprak o kadar güzel nebat veriyor değil mi? Affedersin dışkının şeyi yok. Sarfiyatı yok yani. Boşa değil. Onda varlığının bir sebebi var. Doğru mu? Bu kadar şeyin içerisinde kafirler niye var? Bu kadar şerri fesadı çıkartıyorlar. İbnül Kayyım diyor ki kafirler olmasa müminler kimle cihad edip Allah'a yaklaşacaklar diyor. Kafirler olmasa Müslümanları kim hapsedip işkence yapacak da Allah'a yaklaştıracak diyor. Yoksa Müslümanlar nimet içinde nankör olurlar diyor. Yani o kadar güzel mevzuya bakmış ki, o kadar güzel anlatmış ki Subhanallah diyorsun yani. Gerçekten kafirlerin yaratılmasının bile çok büyük hikmetleri var. İnsan Allah'a karşı teslimiyetini biliyor. Başını alnını secdeye koyup ya Rabbi kaderine teslim oldum diyor. Gaybı bilseydiniz kaderinize razı olurdunuz da İmam Ahmed'in Müsned'inde rivayet ettiği başka bir hadistir. Biz gaybı bilmiyoruz. Allah Subhanahu ve Teala biliyor. Yani insan eğer soru sormaya başlarsa niye o zaman şeytan yaratıldı? Allah zaten biliyordu şeytan bu kadar isyan edeceğini. Niye o zaman Adem yaratıldı, zürriyeti yaratıldı? Cennetten çıkarılacağını da Allah Subhanahu ve Teala biliyordu. Hatta meşhur bir hadis var biliyorsunuz. Adem Aleyhisselam ile Musa Aleyhisselam'ın konuşması var. Değil mi? Hadis naklediyor. Musa diyor ki sen diyor yasak meyveden yemeseydin cennetten çıkmayacaktık. O da diyor ben Allah'ın kaderiyle yaptım bunu. Yani bu mevzu hani evet Allah'ın kaderiyle yaptım derken müşriklerin de aynı benzer bir söz söylüyorlar. Müşrikler diyorlar ki eğer Allah dileseydi ne biz ne de babalarımız Allah'a ortak koşmazdık diyorlar. Bak müşriklerde de kader inancı var. Nasıl olacak şimdi Adem övülüyor burada bunlar yeriliyor. Çünkü Adem söylerken suçu Allah'a atmıyor. Suçu da kadere atmıyor. Suçu nereye vuruyor? Rabbena zalemna enfusena ve illem tagfir lana ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Rabbimiz biz zalimdik diyor. Biz zulmettik nefsimize. Sen bize etmedin. Biz nefsimize zulmettik. Sen bizi bağışlamazsan biz zalimlerden oluruz diyor. Müşrikler ne diyorlar? Onlar suçu kadere atıyorlar. Onlar kendilerine suç vurmuyorlar. Allah Azze ve Celle de suçunu itiraf etmeyeni bağışlamıyor. Hakka hidayet etmiyor. O yüzden ben hep kardeşleri anlatırken derslerde falan diyorum. Bakın ne hata yaparsanız yapın itiraf etmeyi bilin. Çünkü ben şunu bilir şunu söylerim. Kullara karşı özür dilemeyi bilmeyen, kullara karşı hatasını itiraf etmeyi bilmeyen alemlerin Rabbine karşı hatasını itiraf edemez. Alemlerin Rabbinden de bağışlanma dileyemez. Bu bir ahlaktır. Kadere Allah bu kadere iman mevzuunda itiraf edenleri kurtarmış. Diğer meselelerde de böyle. Daha önce de örneğini verdim. Vela uberrü nefsi innen nefsele emmaratun bisu. Nefsimi temize çıkarmıyorum. Nefis kötülüğü emreder. Doğru. Yusuf Aleyhisselam diyor yani. Demiyor ki ben nefsim bana hiç vesvese vermedi. Ben Allah'ın peygamberiyim. Nasıl olur da bir kadına zina meylederim. Değil mi? Bugünkü adam olsa bir tane işte Cübbeli Ahmet çıktı son dönemde. Tamam mı? Adam zinayla işte sağa sola çıktı. Tamam mı? Yedirmiyorlar kendilerine toz dokundurmuyorlar. Biz nasıl işte bizim gibi bir insan nasıl zina yapar? Düşünsene bir peygamber böyle diyecek. Zaten bir peygamber zina yapmaz da ama nefsine gelen vesveseyi temize çıkartıyor. Ben diyor 13 yaşından beri diyor büyük günahlara bulaşmadım diyor adam. Bu kadar kendinden emin kafir yani. 13 yaşından beri büyük günahlara bulaşmamış öyle söylüyor. Şimdi insanın temel vasfı ilk olması gereken iman istiyorsa, hidayet istiyorsa itiraf olmalıdır. Diyecek ki ya benim de nefsim var yani. Bana da vesvese gelir ama ben Allah'tan korkarım. Yaptım veya yapmadım yani. Yaptıysan yaptım Rabbimden bağışlanma diliyorum demektir. Bak Adem Aleyhisselam'ın hatasına bak. Biz şimdi konuşuyoruz da dile kolay geliyor. Ya bütün insanlık biliyor ayıbını doğru mu? He? Bugüne kadar gelen Müslüman, kafir, ateistleri koy kenara. Semavi dinlere inanan herkes Adem'in ayıbını biliyor. He? Subhanallah yani. Hani ayıbın ortaya çıkması gerçekten ağır imtihan. Allah ondan bizi imtihan etmesin. Allah bizim ayıplarımızı örtsün Rabbim Subhanahu ve Teala. Herkesin ayıpları vardır. Allah örtmezse, yani Allah bizi rezil ederse helak olur insan. Aslında Allah Subhanahu ve Teala çoğu zaman örter. Çoğu zaman örter. Ama insan diliyle kendi açığa çıkartır yaptıklarını. Diyor ki kulun bir affedilir gündüzliğin. Sonra da der ki geceliğin ben şöyle şöyle günah işledim diye birini şahit tutar. Allah'ın örttüğü günahın, Allah günahın üzerine bir örtüyle örtmüştür diyor. O diyor örtüyü kaldırıp atmıştır öyle söyleyince hadiste. Yani o günahın üzerindeki örtüyü kaldırdı. E Allah affedecekti. Kendi diliyle Allah'ın affından mahrum kaldı yani. O yüzden Allah Azze ve Celle örtsün. Allah'ın örttüğünü örtmek gerekir. Bir Müslüman ayıbını da biliyorsak, onu şer'i mahkemede ispatlayamayacaksak, şahitler gelmeden, bize düşen ne yapmaktır o ayıbı örtmek? Allah'ın örttüğünü örtmektir yani. Anladınız mı? Mesela zannımız çok kuvvetlense de ayıba karşı, bize düşen nedir? Müslümana karşı hüsnü zandır. Allah'la onun arasındadır yani. Allah subhanahu ve teala kıyamet günü onun hesabını soracaktır. Dilerse bağışlayacaktır, dilerse bağışlamayacaktır. Bu demek değildir ki Allah subhanahu ve teala her örttüğü ayıbı bağışlayacaktır. Çünkü bir hadis daha var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kişi kıyamet günü dağlar kadar amelle gelir. Cihad, oruç, ilim, namaz, ibadet diyor hepsi paramparça, toz parçası olur. Çünkü gizlide işlediği günahlardan dolayıdır diyor. Orada mesela Allah bizi böyle bir akıbetten muhafaza etsin. Allah'tan afiyet dileriz. Allah gizlimizi ve açığımızı bir kılsın. Hayır adına bir kılsın. İnsan burada da hadiste insanın ayıpları gizlenmiştir, günahları. Ama onlar mağfiret olunmamıştır. Yani buradan da çıkar ki her gizlenen mağfiret edilmiş demek değildir. Evet. Evet. 13. madde usulü sünnede diyor ki mesela diyor Allah'ın görülmesiyle alakalı olan bütün hadislerin iman etmek. Az önce anlatmıştı ya, aklımızın anladığı şeyler teslim et. Evet. Evet. Kulaklar işittiğinde istevheşe ürkmek ya. Kulaklar işittiğinde ürkse dahi, kulaklar bundan dolayı böyle bazı vesveseler alsa dahi şeytandan, bu böyledir. İnsanın buna iman etmesi gerekir. وَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْاِيمَانُ بِهَا Buna iman gerekir. وَاَنْ لَا يَرُدَّ مِنْهَا حَرْفًا وَاحِدًا Heh, bundan bir harf bile reddetmemesi gerekir. وَغَيْرْهَا مِنَ الْاَحَادِيسِ الْمَأْصُورَاتِ عَنِ اتِّقَاتِ Sika ravilerden, güvenilir ravilerden rivayet edilen bütün bu hadislerin hepsine iman etmektir diyor insanın üzerine düşen şey. وَاَنْ لَا يُخَاسِمَ اَحَدًا وَلَا يُنَازِرَهُ Diyor ki kimseyle husumet yapmaması, kimseyle tartışmaması, cidali öğrenmemesidir. فَاِنَّ الْكَلَمَ فِي الْقَدَرِ وَرُؤْيَةِ وَالْقُرْآنِ وَغَيْرِهَا مِنَ السُّنَنِ الْمَكْرُوهِ Şüphesiz kader hakkında konuşmak, Allah'ın görünmesi hakkında konuşmak, Kur'an hakkında ve diğer sünnette sabit olan meseleler hakkında nasıl, ne şekilde, niçin diye konuşmak mekruhtur. وَمَنْهِيُنْ عَنْهُ Nehyedilmiştir. لَا يَكُونُ سَحِبُهُ وَاِنْ أَصَابَ بِكَلَامِ يَسُنَّ مِنْ اَهْلِ سُنَّ حَتَّى يَدَعُ الْجِدَالَ وَيُسَلِّمْ وَيُؤْمِنْ بِالْآثَارِ Bak burası çok önemli. Bu mevzularda isabet eden biri olsa, ne yani? Bunları tasdik eden biri olsa, bu meselelerde insanlarla cidali ve teslimiyeti terk etmediği müddetçe o ehli sünnet olamaz diyor. Yani böyle bu eserleri kabul et. Terk edeceksin yani. Yani kalkıp izah, bu böyledir, şöyledir. Ya gerek yok. Allah Resulü böyle demiş, bitti yani. Halas. Mevzu intihar. Eşşerh. Ve emmel imanı bi rü'yeti bi ennel mu'minine yerevne rabbam fil cenne. Fe hâze aydan sâbitun ve aradat bihil ahadîs. Ve enkara zâlikel ibadiyye ve gayrihim minel mu'tezile fele yu'teddu bi inkârihim. Allah'ın görüleceğine müminlerin cennette Rablerini göreceğine müminler iman etmiştir. Bu diyor birçok hadiste sabit olmuştur. Bunu İbadiye fırkası inkar etmiş. Kim onlar? Haricilerin bir kolu. Haricilerin İbadiye fırkası. Ve garihim minel mu'tezile. Mu'tezile'den gene bir grup inkar etmişler. bunların inkârları ne değildir? Yani muteber değildir yani. Bunlar haddi aşmışlardır bununla yani. Zaten tekfir ediliyorlar ikametül hücceden sonra. Yani o dönemde ilk dönem hadisler tam tedvin edilmediği için herkese her hadis ulaşmıyordu. Kendisine bu noktadaki hadisler ulaştırıldıktan sonra kişi tekfir edilir. Bugün ise bu meseledeki hadisler dolup taşmıştır kitaplarda. Bu mevzular artık avama kadar bilinmektedir. Bugün her kim Allah'ın görünmeyeceğini söylerse o Allah'ın ve Resulünü yalanlayan bir kafirdir. كَذَلِكَ يَتَجَنَّبُ الْجَدَلَ اَلَّذَهُ وَالْخُسُومَاتِ وَالْمُنَازَعَاتِ اللَّتِي مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنَ السُّلْطَانِ Evet, Allah'ın hakkında delil indirmediği şeylerde tartışmak ve düşmanlık yapmak, bundan da uzaklaşmak gerekir diyor aynı şekilde. Şimdi altta bir dipnot var, dört nolu, o rüya ile alakalı, onu okuyalım inşallah. الْاَيَاتُ وَالْاَحَادِيثُ فِي اِسْبَاتِ رُؤْيَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي الْجَنَّةِ كَثِيرَةٌ وَمِنْ ذَلِكَ Ayetler ve hadisler müminlerin Rablerini göreceklerine dair Kur'an'da birçok yerde mevcuttur. Ve kavlu teala, lillezine ehsenul husne ve ziyade. O iyilik yapanlara güzel iyilik vardır ve daha fazlası ziyadesi de vardır. Ve kad fesseran nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ezziyadetel mezkura fil aya bi enneha rü'yetul mu'minine rabbehum yevmel kıyame. Kema fi hadisi Suheyb radiyallahu anhu ahraca Müslim bir rakam. İmam Müslim'in sahihinde 181 nolu hadiste Suheyb'den rivayet ettiği nakilde olduğu gibi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu Yunus suresi 26. ayetteki ziyadenin müminlerin kıyamet günü Rablerini görmesi olduğu şeklinde tefsir etmiştir. Evet. Ve kavluhu vucuhun yevme izun nadirah ila rabbihe nazirah. O gün öyle yüzler vardır ki nadirah. Parlamıştır yani. İlâ rabbihâ nâzirah. Rablerine bakarlar. Apaçık ayet var. Mutezile ne diyorlar? Nimetlerine bakarlar. Allah nimet kelimesini bilmiyor mu Ayşe? Allah dinini mi öğretiyorsun Ayşe? İlâ rabbihâ nâzirah. Onlar Rablerine bakıcıdırlar. Ve kavluhu aleyhissalâtu vesselâm innekum seterevne rabbekum yevmin kıyameti kemâ terevne hâzem kamer. La tudâmenu fî rü'yetihi. La tudâmune fî rü'yetihi. Evet, onun görüşünde diyor, ayın 14'ünde ayı görmekten nasıl şey yapmıyorsanız, sıkıntı çekmiyorsanız Rabbinizi de kıyamet günü göreceksiniz diyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari ve Müslim'in ittifak ettiği Cerir ibn Abdullah hadisinde. Ve gayri zelki minel ahadisi sabiteti sahihe ve gassabaka kelamu an rü'yet sahihe. Tamam. Bununla alakalı birçok hadis var, bunlar da geçti. وَكَذَلِكَ يَتَجَنَّبُ الْجَدَلَ الَّذِي هُوَ الْخُسُومَاتِ وَالْمُنَازَعَاتِ الَّتِي مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ Evet. بَلْ عَلَى الْمُؤْمِنِ اَنْ يَسْتَسْلِمَ لِمَا يَعْرِفُهُ وَلَا يَرُدَّ شَيْهًا اِذَا لَمْ يَعْرِفُهُ مَعَ سُبُوتِهِ Müslümana düşen şey, bu bildiklerine teslim olması, bunlardan bir şey inkar etmesi, öyle ki, inkar etmemesi, öyle ki, bu hikmetini anlamadığı şeylerin subutu yanında gerçekleştikten sonra. Yani tamam diyor bu hadis sahihtir, bu ayet evet bu Allah'ın sözüdür. Ama diyor ben manasına inanmıyorum haşa. Olmaz kafir olur nasıl yalanladığı için. وَلَا يَسْأَلُ عَنِ الْاَشْيَاءِ الْغَيْبِيَّ فَلَا يَقُولِ لِمَازَ خَلَقَ اللّٰهُ كَذَا وَلِمَازَ اَمَّرَ اللّٰهُ بِكَذَا بَلْ يَقُولُ سَمِعْنَا وَاَتَعْنَا Böyle gaybi işler de niye Allah böyle yaratmış, niye Allah böyle emretmiş denmez. Bilakis ne dedi? İşittik ve itaat ettik. دون ان يسال عن الكيفيه في اسماء الله وصفاته. Ha keyfiyetine girmeden Allah'ın isim ve sıfatlarının keyfiyetine girmeden. ولا عن العلل في افعال الله واحكامه ما عرف منها قبله وما لم يعرف استسلم به له. Ha Allah'ın fiillerinde ve ahkamında illetler bilinmese dahi insana düşen nedir? Onu bilmek, kabul etmek ve geri kalanına teslim olmaktır yani. Budur. Bu kadar. İnşallah burada kalan son 15.den devam ederiz inşallah. Sözlerimizde güzellik varsa Allah verirsin. Sözlerinin güzelliğinden bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahire davan elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.